32 stopni. W weekend ma być nieco chłodniej, ale w wielu miejscach temperatura nadal będzie przekraczała 26-27 stopni. Jak Brytyjczycy radzą sobie z pogodą, do której raczej nie nawykli? Sprawdzał Adam Dąbrowski. 35 stopni w słońcu i żar z nieba. No i jak się w tym wszystkim odnaleźć? Poszłam do Galerii Narodowej, jest klimatyzowana, poza tym lubię upał, nie jest aż tak gorąco, no i wreszcie mamy trochę słońca. W okolicy zabrakło prądu, więc poszliśmy wcześniej do domu. Moja strategia to leżenie na leżaku pod drzewem, najlepiej bez ruchu. To Londyńczycy spędzający popołudnie w Parku Świętego Jakuba, ale upały to też problemy, a nawet dramaty. W 2009 roku z powodu temperatury umarło tu około 300 osób. To szczególnie niebezpieczne dla ludzi starszych i tych cierpiących na choroby serca. By obniżyć temperaturę ciała, musisz się pocić, a to wymaga dodatkowej krwi w skórze, a co za tym idzie, nieco więcej roboty dla serca. Mówił BBC Paul Cosford z Ministerstwa Zdrowia. Służby i szpitale ogłosiły podwyższony stan gotowości, a rząd apeluje, by w najbliższych dniach Brytyjczycy pozostawali w cieniu pomiędzy 11 a 15. Taka pogoda oznacza również burze. Rząd ostrzega, że możliwe są lokalne podtopienia. To był Serwis Trójki. U nas również ciepło. 31 stopni pokażą dziś termometry we Wrocławiu, Zielonej Górze i Poznaniu. Niewiele mniej, bo 30 w Łodzi, Rzeszowie, Bydgoszczy i Warszawie. Nawet w Suwałkach będzie 25. Pokropi zagrzmi jedynie na południu i na Pomorzu i to dopiero w drugiej części dnia. Trójka. Program trzeci. Piątek, piątek, czy wakacje? Pracuje strefa rock'n'rolla wolna od Angola i pracuje, niestety, dr Wilczur. Prezydent seriozny mężczyzna ma jedne szczęścia poważną przyczynę. Ale naród co ją obieraje, takiej przyczyny dla szczęścia nie ma. A ty ja snajperi, i ja witaju swój głos za tebe. Partia snajperi, to te, co nam treba, te, co nam treba. Partia snajperi, zaradi ludzi, zaradi progresu. Partia snajperi, ona zachisty moje interesy. Шановні пани депутати мають на все спеціальні мандати. Мати мандати – це вигідна тема, от тільки народ вони мають окремо. Партія снайперів, і я віддаю свій голос за тебе. Партія снайперів, це те, що нам треба, те, що нам треба. Партія снайперів, заради людей, заради прогресу. Партія снайперів, вона захистить мої інтереси. Підстави. І всі ці підстави настільки вагомі, що мало кому, крім міністра, відомі. Партія снайперів, і я віддаю свій голос за тебе. Партія снайперів, це те, що нам треба, те, що нам треба. Партія снайперів, заради людей, заради прогресу. Партія снайперів, вона захистить мої інтереси. Депутати, міністри, всі хочуть пити, всі хочуть їсти. Хочуть розваг, задоволень і збочень, і тільки народ наш нічого не хоче. No i jak tu pracować w wakacje? Nie martwię się oczywiście o siebie, że tyram i haruję tutaj, ale martwię się o frekwencję słuchaczy. Przy dzisiejszej audycji wiadomo, wszyscy na urlopach, wakacjach, feriach, wyjazdach i tak dalej. Czyli dzisiaj dr Wilczur będzie głosem wołającym na puszczy, podejrzewam. No i dlatego leitmotiv dzisiejszej audycji banalny, sztampowy. Nudny, nic się nie będzie działo. Nuda, banał, sztampa, mianowicie kawał czadu od sąsiadów. Czyli gramy dzisiaj swojsko i można by powiedzieć, że tak rodzinnie, bo właściwie muzyka z krajów ościennych. Dzisiaj do drugiej w nocy. A czy mamy tylu sąsiadów? No, to się zaraz okaże, bo to nie tylko geograficznie będzie, ale i historycznie, więc już można podpowiadać doktorowi Wilczurowi, który nie jest z wykształcenia historykiem, z jakimi to krajami Polska graniczyła. Nie tylko graniczy, ale i historycznie można do tego podejść. Na początek, bez niespodzianki, no bo każde dziecko wie, że z Ukrainą na pewno graniczymy. I to byli właśnie przedstawiciele Ukrainy. Kozak system, czyli coś, co pozostało po rozpadzie hajdamaków. Oczywiście hajdamaki nadal istnieją, ale w zupełnie innym składzie, a większość składu nazywa się teraz Kozak System. Nazwy wszystkich wykonawców, tytuły utworów do odnalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. A jeśli ktoś odczuwa taką potrzebę, chociaż, ja nie wiem, 5 osób może teraz skontaktowania się z audycją, i z prowadzącym. No to strefa małpa polskieradio.pl na zachętę, że ktoś jednak po tamtej stronie radia jest i czuwa. Marta i Rafał z Torunia napisali: wbrew urlopowym korkom, o tej porze słuchamy strefy z domu. Urlop to rzecz przereklamowana, a może coś z mnóstwem przesteru. Proszę bardzo, to będzie rzecz z mnóstwem różnych rzeczy i aż nawet z dużą ilością przesady. Oto nasi kolejni sąsiedzi. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Ist eine Träne und du ziehst nie Tym razem skromna, drobna podstrona strefy rock'n'rolla wolnej od Angola okaże się bezużyteczna, bo każde dziecko w Polsce wie, że ten niemiecki zespół zwie się Rammstein. No i to oni byli przedstawicielami Niemiec, bo dzisiaj kawał czadu od sąsiadów, czyli gramy po sąsiedzku. Nic z dalekich lądów nie będzie. Nuda, banał i sztampa w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola do drugiej w nocy, bo w końcu są wakacje. Komu by się chciało wymyślać? Komu by się chciało grać nowości? Komu by się chciało eksperymentować? Na pewno nie doktorowi Wilczurowi w wakacje. I tak być może ta audycja wcale nie jest nadawana na żywo, a doktor Wilczur gdzieś na plaży, na Hawajach, na Rivierze. Kto wie, Rammstein, przedstawiciele Niemiec. Nawet niektórzy znają ten zespół. Kasprol. Rammstein przypomina mi młodzieńcze lata, więc może jeszcze Muta by zagościło na antenie. No niestety, na to trzeba poczekać do 26 maja, jeśli akurat strefa wypadnie w ten dzień. strefa@polskieradio.pl. Piotr napisał tak. Chciałem podziękować za nagrodę. Te kilka metrów papieru ściernego używam jak prawdziwy mężczyzna. 4 godziny damy radę. Ale jakie 4 godziny? Trochę jak informacja z Radia Erewań. To prawda. Tydzień temu Hirek Wrona zabrał nam audycję. Ale za tydzień nam ją odda. I to dopiero za tydzień będą 4 godziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No dobrze, a my wypełniamy, realizujemy dzisiejszy leitmotiv: kawał czadu od sąsiadów. Na razie potwierdzam, jest banalnie. Każde dziecko wie, że graniczymy z Ukrainą, że graniczymy z Niemcami i że graniczymy z Białorusią. зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Один хлопець був нещасним, на життя грішив. За щастям за кордон податься он вирішив. Сябри засумовали, ридає сестра. А я був упевнений, що добра там, де нас нема. Потрачу на будовлі, пролив 107 потов. Ходив на кораблях до гренландських берегов. І сила, і Карибда, і Бостон, і Нью-Йорк. Але йому обридло, збирається на всход. А сьогодні йогун, а сьогодні йогун. А дому родному сумує йогун. А сьогодні йогун, а сьогодні йогун. А дому родному сумує йогун. Всі гроші не заробиш. Без сілок всіх души спокої, щастя за мяжою не знайсти. А у родним домі маті стомилася чекать. Собі сказав я хопіть по свету вандрувати. А сьогодні йогун, а сьогодні йогун вертається додому сьогодні йогун. А сьогодні йогун, а сьогодні йогун вертається додому сьогодні йогун. No i mamy kolejnego sąsiada z głowy. Ciach, Białoruś, odhaczamy, bo dzisiaj kawał czadu od sąsiadów. Czyli gramy swojsko, prześnie. Nic ciekawego, żadnych niespodzianek, przecież każdy wie, jakich mamy sąsiadów. Byli już Ukraińcy, byli już Niemcy, teraz Białorusini. I to uwaga, uwaga, wielka niespodzianka po białorusku. No bo tam z tym językiem to różnie bywa. Dzieciuki. Tak się nazywa ten zespół. Oczywiście o muzyce, o wykonawcach dzisiaj nic nie mówię, bo dzisiaj są wakacje. Kto słuchał podczas roku akademickiego, zeszłego i szkolnego, to wszystko wie. A jak ktoś nie słuchał, to niechaj. Żałuję. W każdym razie jest strona skromna, drobna. Strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, polskieradio.pl, /trójka/wolna/strefa. Gdyby ktoś nie wiedział, co to są dzieciuki, tam sobie może sprawdzić, jak to się pisze. No i potem już tę muzyczną rybę w sieci łowić. Jak powiedziałem, dzisiaj kawał czadu od sąsiadów, to już każdy wie, skąd się może spodziewać muzyki. A tymczasem okazuje się, że nie wszyscy mają urlopy, wakacje i wywczas. Adam z Kielc. Niestety, ja w opozycji tych urlopowych. Praca od bladego świtu aż do teraz. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. A Kuba mi podpowiada historycznie, bo już teraz przestaje być tak w sposób oczywisty prezentowana muzyka, no bo każde dziecko wie, że Białorusini, Niemcy, Ukraińcy. Skoro tej nocy bierzemy pod uwagę także naszych historycznych sąsiadów, to poproszę o jakiś utwór z Turcji. No proszę, czy ktoś pamięta? Nie, no to na pewno nie, ale może ktoś wie, że graniczyliśmy kiedyś z Turcją. No to proszę bardzo. Sazılık değiliz, bıktık çekiyorsunuz. Kimleri yediniz, sandınız ki bizi iyi anladınız. Nereye kadar daha gideceksiniz? No cóż, może jakiś innych Turków znajdziemy. W każdym razie dzisiaj muzyka naszych sąsiadów, więc może Turcy za kilka minut w takim razie się pojawią. Czyżby niedobrze wspominali nasze sąsiedztwo? No, dawno to było. 1478, 1792, ale było. No, to nie znaczy, że odmawia się współpracy. Dobrze. No to jak nie Turcy, to niech będą Słowacy. ulicy wyberu, gdzie ty najsłabszych. Mafiam cipę, ten komunistyczny wszystko ten już ma dawno, wszystkich kupelich. Upadki, a wypalne, drogi, a strach. Każdy dzień masz na oczach, nikomu to nie wadzi. ACAB, fuck songs on astral. ACAB, fight for your right. ACAB, Polizei nicht da. Za wami jest zakon, za nami stoi prawda. Precz oprawę pri was, nie zmę bez leci. Na otasku udzier, na straż rozrubę słowo, a straż za pojadku z niebą zatoczy. Raz je w klubok, dupa czy na koncertów, preciosy w wiberu, gdzie tych najsłabszych. Mafiam dżipę, ten do bolisty wszedł, ten już ma dawno wszystkich kupenich. Upadki, a wypalne, drogi, a strach. Każdy dzień masz na uciech. To nie wadzi, za to na sto krat kontroluje policaj. ACAB, all cops are bastards. ACAB, fuck songs on astral. ACAB, fight for your right. ACAB, policaj nie sztab. Nie była ostatnia okazja w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, żeby coś zrozumieć z tekstu utworu. Chociaż zdaję sobie sprawę, że mimo, że język bliski, słowacki, no to jednak trzeba się wsłuchać. Ja już tyle lat słucham, że wszystko rozumiem. No prawie wszystko, jak Słowacy śpiewają. I okazuje się z tych tekstów, jeżeli by się ktoś tam wgryzł, że no problemy podobne jak w Polsce. Właściwie bracia. Zespół Editor już figuruje na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, bo tak się nazywają. Nie wiem, czy to jest po słowacku. Editor. Może Słowacja słucha i potwierdzi albo zaprzeczy. No a w sprawie skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy napisał Karol z Pienin. Kim byli ci kolesie z trąbkami dwa kawałki wcześniej? Trzeba było uważać. No właśnie. A jak nie, no to polskieradio.pl /trójka/wolna strefa wypisuje i aktualizuje na bieżąco. Ale nikt nie docenia. Dobrze. W ferworze prowadzenia audycji zapomniałem, że jest kontakt smykowy. Również trochę o smykowcach zawsze zapominam. Proszę mi podpowiadać. 71335 Złocisza 23 należy uiścić za korespondencję. Propozycje tematów do audycji przychodzą. Aleksander z Tarnobrzega. Skoro wakacje trwają w najlepsze, może jakiś przegląd festiwali z muzyką strefową? A, ale nuda. Trwają Basławiścia, już niedługo Wodstock, potem Cieszanów i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, przecież to taka straszliwa nuda mówić, gdzie jest jakiś koncert. Przecież to każdy może sobie sprawdzić w XXI wieku sam. No dobrze, to wracamy w takim razie do niespółpracujących Turków, w końcu naszych sąsiadów z XV wieku. Niebieski dodaje w tej sprawie swoje 3 grosze. I nawet uroczyście obchodzimy 600-lecie stosunków dyplomatycznych. No dobrze, to nasi sąsiedzi, Turcy jeszcze raz. Yeah. No, teraz współpraca polsko-turecka śpiewająco przebiegła. Zespół Duman. Dzisiaj o muzyce, o muzykach nic nie będę mówił. Jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy. Dzisiaj są wakacje. W związku z tym nie ma opowiadania o niczym. Nie ma edukowania i oświecania. Tylko takie sobie granie. Bo dzisiaj kawał czadu od sąsiadów. I to właśnie byli nasi sąsiedzi Turcy. Historyczni oczywiście, ale były takie czasy, kiedy z tym krajem graniczyliśmy. No a potem po rozbiorach współpraca też śpiewająca była, bo Turcja w sumie jako jeden z niewielu krajów nie uznał rozbiorów Polski. I zawsze sułtan się dopominał, a czy poseł z Lechistanu już przybył? W sprawie... Gdzie to było? Chyba tego nie mam. Doktor Wilczur nie pozwala mi zapomnieć o Turkach, od których właśnie wracam z trasy moją ciężarówką. Rozkrzyczany naród. No to nawet było słychać w tych utworach, ale w strefie to wszyscy właściwie są rozkrzyczani. No dobrze, to paru sąsiadów mamy już z głowy. Ale przecież tylu się ustawia w kolejce, bo z tyloma krajami Polska graniczyła w trakcie swojej historii, że ho, ho. Nie wiem dokładnie, z jakimi krajami Polska graniczy, napisał Łukasz, ale odkąd słucham strefy, wiem, że z Rosją nie graniczy. Z tym jest sprawa bardzo skomplikowana. No wiadomo, że jest okręg kaliningradzki, który nie łączy się z Rosją. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, że Polska z Rosją nie graniczy, czyli nie powinno być dzisiaj żadnej muzyki rosyjskiej. Magda z Krakowa. Do zachodu mnie nie ciągnie, ale kocham wschód i poproszę o więcej ukraińskich, to już było, białoruskich, to już było i rosyjskich kapel. No dobrze, bo potem będą na doktorze Wilczurze psy wieszać, że z Rosji nic nie było. No dobrze, sąsiad do tablicy. To przedstawiciel Rosji w takim razie.

Ania napisała w sprawie zestawu muzycznego, ależ mi pan czyta w myślach. Bardzo dziękuję za Leningrad. Tak się właśnie nazywa ten zespół, Leningrad. Wszystko do odnalezienia, nawet i Leningrad, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Dzisiaj to bardzo praktyczne narzędzie, bo o muzyce staramy się mniej mówić, a raczej tak sobie dialogować po wakacyjnemu, bo przecież chcieliby słuchacze odpocząć od tego trucia muzycznego i redaktorskiego w wakacje. Bo dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, kawał czadu od sąsiadów gramy, czyli no swojsko będzie, do dalekich krajów się nie wybieramy. To no naprawdę z pewną nieśmiałością odtworzyłem ten zestaw muzyczny przed chwilą, ponieważ no moim skromnym, jest to moje prywatne zdanie, Polska z Rosją nie graniczy. Ale wiem, że byłyby kontrowersje, byłby spór. Więc Rosjanie w osobach członków zespołu Leningrad, jako przedstawiciele naszego sąsiada rosyjskiego, się pojawili. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, nawet niektóre osoby proponują zestawy muzyczne od sąsiadów, ale no widzę, że ten sąsiad się w ogóle nie pojawia w propozycjach. Niektórzy nawet twierdzą, że z Mołdawią kiedyś graniczyliśmy. A ten bliski sąsiad się nie pojawia. Rzeczywiście teraz z nim nie graniczymy. Ale całkiem jeszcze niedawno, w 1939 roku, i owszem, a kto by pomyślał, nawet teraz w częściach pewnej części tego kraju, no od biedy można by się spróbować porozumieć językiem polskim. Cóż to może być za kraj? No dobrze, to przedstawiam naszego kolejnego sąsiada, szkoda, że historycznego, Łotwa.